ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्यखिल सत्वराशेः सांसिध्यम् अक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीर्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः। अनुवाद। कारदा मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त सत्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। तत्पर्य यहाँ पर श्री भगवान को समस्त सद्गुण एवं समस्त आनंद का आगा कहा गया है। जब तक सत्वगुण को प्राप्त नहीं हो लिया जाता, तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता। अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है, तो उससे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। कर्दम मुनि कहते हैं, आप सद्गुणों सत्व के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं के आगार है, और अब आपको अपने नेत्रों के सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति पूरक है। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा करने में है, आंखों की सार्थकता भगवान के सौंदर्य अवलोकन में है, श्रवण इंद्रिय की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में, जीभ की सार्थकता प्रसाद का स्वाद पाने में है। जब समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है, तो इस प्रकार की सिद्धि भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। जब मनुष्य सभी प्रकार के उपाधिमय बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने को अनुरक्त करते हैं, तो उसकी सेवा भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कारदम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन पन्ना दर्शन की सार्थकता सिद्धि है। कारदम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बड़ा चराब कर नहीं कहा, वे इसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तव में योग में उन्नत है, वे जन्म जन्मांतर श्री भगवान के इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। वे कोई बनावटी योगी न थे। जो वास्तव में महान है, वे भगवान के नित्य रूप के दर्शन की कामना करते हैं। तो अभी दमदमास समाप्त हो गया। जिसमें हम प्रतिदिन श्री दामोदर अष्टक कीर्तन करते हैं, जिसमें बारंबार सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे दामोदर अनंत विष्णु प्रभु, आपका दर्शन करना, विशेषकर आपकी बाल्यलीला का दर्शन करना मेरी इच्छा है। मोक्ष नहीं चाहते, मोक्षावधि मतलब उत्तम मोक्ष, जिसका अर्थ है वैकुंठ प्राप्ति, वो भी नहीं चाहते। मेरी इच्छा है आपकी व्रज लीला का दर्शन करना, विशेषकर वो बाल्य लीला। तो इस श्लोक में भी हम देखते हैं कि कार्दम मुनि वो व्रज लीला का दर्शन के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु श्री भगवान का रूप दर्शन करने का इच्छा है। तो श्रील प्रभुपाद कहीं बा हमको बताए कि उनके श्री गुरुदेव, हमारा परम गुरुदेव श्रील भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर, उन्होंने कहा कि भगवान को देखने के लिए प्रयास मत करो, ऐसा काम करो, ऐसी सेवा करो जिससे भगवान प्रसन्न होंगे आपको दर्शन, आपको देखने के लिए। और दर्शन, हम मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए, इसका अर्थ क्या है कि हम भगवान देखेंगे, भगवान को देखना अर्थ है कि हम भगवान के सामने आते हैं और हम कि हम सेवक है आपके सम, हे भगवान आपके समक्ष आया हूं आदेश प्राप्त करने के लिए कि मैं तैयार हूं सेवा करने के लिए। तो क्या करना चाहिए, भगवान को देखना या ऐसी सेवा करने की भगवान प्रसन्न होंगे हमको देखना। तो जीव, हर एक जीव, जीवात्मा कृष्ण का दास है। जीव का मतलब जीवित है, जीव जीवित का मतलब चेतना है, और चेतना इंद्रियों के द्वारा प्रकट होते हैं। वो मायावाद का गलत सिद्धांत है कि परम सिद्धि है शुद्ध चेतना, जिसमें केवल चेतना होती है, कुछ भी देखना नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, सिर्फ चेतना है। लेकिन चेतना वो चेतना तो एक वस्तु या विषय के ऊपर, या उस मतलब एक वस्तु के ऊपर उसका ध्यान होना चाहिए। चेतना का मतलब अनुभूति, तो किसी चीज को अनुभूत करना चाहिए। और कैसे अनुभूति होती है, इंद्रियों के द्वारा। तो जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण में भी कुछ भी काम नहीं करना संभव नहीं है, क्योंकि सदैव चेतना जीवित रहती है। तो कभी कभी चेतना सुप्त होते, सुप्त अवस्था, शयन का समय सुप्त अवस्था में चेतना सुप्त होते, लेकिन उस समय भी स्वप्न होते हैं, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुसुप्ति। तो उस समय चेतना लगभग नहीं है, परंतु है उस समय भी। इसके बारे में वो वैदिक दार्शनिक की बड़ी चर्चा होती है कि सुसुप्ति में भी चेतना जागृत है, नहीं तो कैसे जगाने के बाद हम बोलते कि वो नींद बहुत अच्छी थी, तो अनुभूति थी उस समय भी। तो जागृत अवस्था जो स्वाभाविक अवस्था है जीवों का, तो चेतना और बाह्य वस्तुओं के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं, आंखों के द्वारा हम अलग अलग खाने का चीज का स्वाद लेते हैं, जीभ के द्वारा हम अलग अलग शब्द सुनते हैं, कानों के द्वारा। लेकिन हम खाली मशीन जैसे नहीं है, वो ज्ञान इंद्रियों है ना, जिसमें से हम ज्ञान मिलते हैं वो जागत के बारे में। तो ऐसा आधुनिक युग में कुछ मशीन कंप्यूटर जैसे बनाना संभव है जो बाह्य जगत के बारे में ज्ञान अर्जन कर सकते, जैसे ऐसा मशीन बना सकते कि यदि एक रेड लाइट, लाल आलो, क्या बोलते हैं आलो हिंदी में, लाल प्रकाश, रश्मि, राशि, रोशि, लाल रोशि लगाना है, वो मशीन कहेगा मैं लाल रोशि को देखता हूं। मशीन कहते मैं का मतलब व्यक्ति, लेकिन मशीन तो व्यक्ति नहीं है, ऐसा प्रोग्रामिंग होता है। पर जिस जैसे वो मनुष्य जैसे ही बोलते है मैं लाल रोशि को देखता हूं, लेकिन वो मशीन का कुछ अनुभव नहीं है, तो रेड लाइट को पसंद करते नापसंद करते वो मशीन का ऐसे नहीं हो सकते। तो जीव सचित आनंदमय है, मशीन के लिए आनंद निरानंद सुख दुख का अनुभव नहीं होते। हम ऐसे एक कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं कि यदि हम हथौड़ी लेके उस मशीन को आक्रमण करते हो, ऐसे क्या बोलते हैं, स्मैश इट, तोड़ दे, मारते हैं, तो हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं कि आई एम फीलिंग मिलता हूं, ऐसा मत करो। मशीन को हम ऐसा प्रोग्रामिंग कर सकते, लेकिन मशीन का कुछ महसूस नहीं है। तो जीव का स्वभाव है आनंदमय, जीव परम आनंदमय, परम सत्य, परिपूर्ण भगवान का सामान्य अंश है। तो भगवान सच्चिद आनंदमय है, परिपूर्ण है, और जीव सच्चिद आनंदमय है अनुरूप में, मतलब बहुत ही छोटा है। तो भगवान आनंदमय है, वे भी आत्माराम है, उनका सुख दिव्य सुख आपन से आते हैं, वे स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है, मतलब कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं सब कुछ के लिए। तो भगवान जैसे आनंदमय है, जीव भी जीवात्मा आनंदमय है, और जीव का आनंद स्वाभाविक आनंद भगवान कृष्ण का संबंध में है। तो यदि जीव कृष्ण को देखते हैं आनंद अनुभव सुख अनुभव करते, यदि जीवात्मा कृष्ण प्रसाद का सेवन करते हैं तो आनंद का अनुभव करते हैं। कृष्ण की सेवा में जीव का आनंद होते है, और उनकी सेवा नहीं करने से वो जीव का दुख होता है। तो स्वाभाविक है कि जीव की इच्छा होती है भगवान को देखना, क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंदमय। आनंद प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। मैं स्वयं एक बार श्रील प्रभुपाद का यही वचन बोलना सुनना, एक पत्र का श्रील प्रभुपाद से पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और श्रील प्रभुपाद का उत्तर था टू एंजॉय, आनंद प्राप्ति। उसके बाद श्रील प्रभुपाद वो पत्रिका को समझाया कि भौतिक स्थूल इंद्रियों के द्वारा वास्तव आनंद प्राप्ति संभव नहीं है, संभव है केवल श्री कृष्ण की सेवा में, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति है। तो आनंद प्राप्ति स्वाभाविक, आनंदमय होना स्वाभाविक हर एक जीवात्मा के लिए, क्योंकि कृष्ण का अंश है। परंतु कृष्ण का आनंद होते हैं भगवान होने से, और जीव का आनंद होते हैं सेवक, भगवान का सेवक होने से। यदि जीव प्रयास करते हैं भगवान से अलग होने से, स्वतंत्र होने से, इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने, तो सुख प्राप्ति नहीं होगी, विपरीत फल होगा, दुख प्राप्ति होगी। तो भक्ति योग क्या है? इंद्रियों की दूषित वृत्ति को सुधार करना और हमारी स्वाभाविक स्थिति में वापस जाना। तो स्वाभाविक है कि जीवात्मा की इच्छा है भगवान को देखना, क्योंकि जीव का स्वभाव है आनंदमय, और आनंद इंद्रियों के द्वारा अनुभूत होते हैं। तो वास्तव आनंद है भगवान का रूप देखना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान का श्री नाम कानों के द्वारा सुनना इत्यादि, भगवान का रूप स्पर्श करना। तो स्वाभाविक है कि जीव भगवान का रूप देखना चाहता है, किंतु कौन सी भावना से भगवान को देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है? सेवा भावना से। यदि हम भगवान को देखना चाहते हैं सेवा भाव के बिना, तो वो भावना शुद्ध नहीं है। तो खादम मुनि की इच्छा थी भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, मुझको एक आदर्श पत्नी भेज दो। तो कादम मुनि की इच्छा परिपूर्ण शुद्ध नहीं थी, प्राय शुद्ध था, क्योंकि उनका उद्देश्य था विवाह करना भगवान की सेवा करने के लिए। और दक्ष एक प्रजापति थे, महान व्यक्ति, महान पुण्य करने से दक्ष प्रजापति का पद मिले और उन्होंने भी भगवान का दर्शन मिला, परंतु उनका उद्देश्य था भगवान से भौतिक भाव प्राप्त करना। वो दक्षिण भारत में कंचीपुरम में वरदराज मंदिर है, विशाल मूर्ति। तो तमिलनाडु में सब नहीं, लेकिन बहुत मंदिर में ये शिव विग्रह विशाल है। तो वहां पर वरदराज, वर का मतलब वर आशीष, वरदा का मतलब वर देने वाले, और वरदराज का मतलब कृष्ण, श्रेष्ठ वर देने वाले। तो उनका देने के हाथ ऐसे आशीर्वाद देने के लिए उस मुद्रा में है, और तमिल लिपि में उनका हाथ में वो लेख है मां सूचा भगवद गीता से, सवधामान परित्यजा मां में कम शरणम रजा हंग थोंग सार्व पापेभ्यो मोक्ष ये स्वामी मां सूचा। तो उनका वरदा राज का श्रेष्ठ वर अभयदान, और अभय मिलते हैं उनका आदेश पालन करने से, माम एकम शरणम रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो ये भगवान का श्रेष्ठ वर है, और इनके शरण में जो आ जाते हैं तो उनकी सब इंद्रियों का कार्य तो परिपूर्ण शुद्ध होते हैं, और ऐसे भक्तों पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं। परंतु यदि कोई भक्ति करते हैं स्वयं का आनंद के लिए तो वो भक्ति नहीं है। तो यही रहस्य है या द्विधा है कि जीवों की स्वाभाविक इच्छा है आनंदमय होना, और वास्तव आनंद केवल श्री कृष्ण की सेवा में होती है। परंतु यदि हम भक्ति करते हैं अपना सुख के लिए, वो भक्ति नहीं होती। तो यही द्विधा है। तो भक्ति केवल श्री कृष्ण का आनंद के लिए करना चाहिए, और उस प्रकार सेवोन्मुखी सेवा भावना भावित होने से यदि हम भक्ति करते हैं तो हम भी सुखी होते हैं, और यदि हम अपने सुख के लिए भक्ति करते हैं तो वो वास्तव भक्ति नहीं है। तो इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनी श्रे भवतात भक्ति रहा चुकी त्वय। हे भगवान जगदीश, आप जगत में सब कुछ जो है मुझको दे सकते हो, धन जन सुंदरी ज्ञान बुद्धि इत्यादि, परंतु सब कुछ जो जगत में है और कुछ भी जो जगत में है आपसे नहीं मांगता, और जगत से मुक्ति वो भी नहीं मांगता, केवल आपकी आहाई चुकी भक्ति, वो उसी भक्ति जिसमें कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु और भी बोले कि आश्लिष्य बाप आदरतांग पिनाष्टुम अदर्शनम अदर्शनान मार महतम करो तुम यथा तथा वाविदथा तुलम पठो मद प्राणनाथस्तु सेवना पर कि यदि मुझको आनंद प्रदान करेंगे मुझको आलिंगन करने से या मुझको मर्महत करेंगे मुझको उपेक्षा करने से मुझको आपका रूप दर्शन नहीं देने से तो जो भी आप करते हो मेरी स्थिति है कि मैं आपकी शरणागत सेविका हूं। चैतन्य महाप्रभु तो राधा भाव युक्त होने से इस श्लोक कहते हैं तो ये शुद्ध भक्ति है। तो निश्चित है कि सब भक्तों की इच्छा है भगवान को देखना, परंतु यदि देखने की इच्छा होती है अपना सुख के लिए तो वो भक्ति नहीं है। तो इसका मतलब है कि भगवान को देखना चाहिए लेकिन केवल देखना नहीं सेवा भी करना चाहिए। तो यदि कृष्ण और श्रील प्रभुपाद एक बार एक उदाहरण दिया है कि यदि कृष्ण खेलने के बाद बहुत थक हो गया तो भगवान पूर्ण है लेकिन लीला में तो थक जाते हैं जिससे उनके भक्तों अवसर में लेंगे उनकी सेवा करना। तो यदि हम केवल कृष्ण को स्तुति अर्पण करते हैं तो हे भगवान आप महान है इत्यादि तो वो पूरी सेवा नहीं होगी। तो समय पंख सेवा करना चाहिए या मालिश करना चाहिए। तो सेवा का मतलब ऐसे करना जिससे भगवान संतुष्ट होंगे। तो शायद हमारी इच्छा होती है केवल स्तुति अर्पण करना लेकिन देखना चाहिए भगवान की इच्छा क्या है। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद बोले कि केवल अपना आश्रम में बैठ के ही मंदिर का घंटा बजाना वो भक्ति है और अपना आश्रम में बैठ के लीला स्मरण करना तो वो एक प्रकार की भक्ति है। लेकिन इस कल युग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं और उन्होंने सभी भक्तों को बताए पृथ्वी से आचे ज्योतनागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बेमोर नाम जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो यथारो ए देश सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमर आज्ञा करो हो प्रकाश प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो इसके अनुसार हम अयोग्य होते हुए भी हम कादमुनि जैसे बड़ा ऋषि नहीं है परंतु चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं सबों को कहना कृष्ण का भजन करो कृष्ण नाम बोलो भगवत गीता यथारूप पढ़ो और इस प्रकार कृष्ण की भक्ति में आ जाए। और इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु और भी बोले क्या है वो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इस वचन चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण जो कुर्म क्षेत्र में रहने वाले थे एक ब्राह्मण को बताया और वो ब्राह्मण बोले कि नहीं मेरा परम सौभाग्य है कि आप स्वयं भगवान मेरा घर आया है और मैं आपके साथ चले जाऊंगा। यहाँ संसार के बीच रहने से क्या फायदा होगा, मैं आपके साथ जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, यहाँ रहो, तारा ए देश का उद्धार करो कृष्ण भक्ति शिक्षा प्रदान करने से। वो ब्राह्मण बोले कि इस संसार में इतना विषय सुख है, इतना जंजाल होते, माया का प्रभाव इतना सा है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि कबू ना बाधि भाई तो मैं ए विषय तरंग पुनरापि ए ठाई पावे मोर संग, कि यदि तुम मेरा आदेश कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आदेश पालन करेगा तो माया का प्रभाव तुमको स्पर्श नहीं करेगा और यहां पर मेरे साथ जाने का जरूरत नहीं है। इसी जगह में, मतलब तुम जहां भी हो, तुम पुनरापि ऐठाए पावे मोर संग, मेरा संग मिलेगा यहां पर। तो चैतन्य महाप्रभु का स्वयं संग करने से अच्छा है उनका आदेश पालन करना। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ वो एक दूसरा ब्राह्मण कृष्णदास, काल कृष्णदास चले गया और चैतन्य महाप्रभु की अपनी संगति में होते हुए भी स्त्री आकर्षण से पतित होगा। देखो माया का प्रभाव कितना बड़ा है, क्यों? क्योंकि वो काल कृष्णदास वो भूल, उसको उनका भूल था, ये उस मतलब चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आए, या चैतन्य महाप्रभु के साथ गए चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए, परंतु ऐसा दिखता है कि उनकी सेवा भावना इतना दृढ़ नहीं थी और इसलिए स्त्री आकर्षण से पतित हो गया। परंतु चैतन्य महाप्रभु वो कर्म ब्राह्मण को बोला कि यदि तुम इस आज्ञा, मेरी आज्ञा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा स्वयं पालन करो और दूसरों को सिखाओ तो तुम सदैव माया का स्पर्श से मुक्त होगा और मेरा संग अर्थात मेरा दर्शन यही पर मिलेगी, तो हमको प्रयास नहीं करना चाहिए। तो मैं कृष्ण को देखना चाहता हूं तो सेवा करो, फिर कृष्ण इतने संतुष्ट होंगे कि कृष्ण स्वयं आएंगे। ये चैतन्य महाप्रभु की प्रतिश्रुति है। हरे कृष्ण। अलम इनफ फॉर नाउ। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न, मंतव्य, आपत्ति? नहीं। ऑलराइट। हरे कृष्ण।